الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمع فبشره بعذاب أليم الله رب العزة الدين جاء اسلام دي یو کامل او مکمل او یو عظیم ضابطه حیات تا چری که اللہ رب العزت دے انسان دی دنیای جون ټول ضروریاتو او ټول هدایات ذکر کړی دي. انسان یې د خپل طرف نه په خپل دین باندې پوکړی دی. چې د یو ځل اورېدو سره بنده خو پوه شي حقیقت باندې چې د الله غرض او مطلب او حکمت څه دی. زمونږ د دې پیدایش نه او زمونږ د دې ژوند نه پیدا کړي سلیو او رستو بیا وس کیږي د جزا او د سزا به څه مطلب وي دې ټول د پاره د قران کریم یو آیات کافی دی. یو آیات کې دا ټوله مسله او عقیده بیان کړی ده. او ترغیب ذکر کړی دی انسان ته چې ستانه نجات او ستا خلاصه دا صرف دی آیات الله کې دي. کم آیات الله چې الله ایمان نازل کړی دي هغه کې ستا پورا نجات ته د دین راز مکه مخماړه وا د دینه سیوا او د دینه بغیر بل لار نشته دی چې انسان پاغي باندې جون تیر کی او منزل تورسی مقصود تورسی نا صرف د الله کتابو او ډیر آیاتونو چې نازل کړي وو چې پاغي کې صرف د هدایت وضاحت نو بلکې سره د وضاحت نه مرتبه ورته هم خولې وي درجه ورته هم خولې وي چې د هر حکم او د هر عبادت جدا مقام دی هغه په خپل مقام کې ساتي هغه نه به بدله را بدله نه هغی که با ضربر فرق و تغییر نراولی دغه اصل دینو چه دا غیغا مقام و معیار با وقت پل اندازه کی ساتی رد و بدل بنکه سنگه چه مخ کی قومنو امتنو دا سکریو دا غیغا پلو کتابنو سرا چې دا غیره ټول احکام او ټول قوانین یې بدل کړیو ځان نه پکې لیکل کړیو دا د خپلې سانتیا ده پاره حدیث پاک کې راځي چې يهوديان رالو او نبی علیہ السلام ته وی چې تراشه زمونږه فیصله وکا مونږ کې یو دوه تنو خیانت کړل خزی او سړی او تراشه زمونږه فیصله وکا فاللہ رب العزت مخ کے پیغمبر پاک طویلیو سورہ مائدہ کے چکدہ یہودیان راشی او تا توی چزمونگ فیصلہو کا نفحکم بینام بالقسطوی لارشا فیصلہو کا پہ انصاف سرا او اعرض عنهم یتن انکارو که چنکم استازو فیصله تا ته اختیار دو بس که فیصله کئی همو او که نکئی هم هاں دا دی نمی ریگا چکزو دی فیصله نکم نو دیو ما تسو نقصان را کی نو این تعرض عنهم ولن يذروك شيئا کته انکار وکيو فیصله ونکي دي تعالی سو نقصان نشي در کوله تاخه ابي ویلو وكه به يحكمونك وين دوم التوراتو فيها حكم الله دي څنګه تا باندې فیصله کوي دي سره چې تورات پروت ته د الله کتاب او غي که هر فیصله شته دي خدا د دې سنور څه مطلب دي نبی عليه السلام لاړو اولي داغینه تاسو کو چې تاسو تورات کې دې په حق کې څه فیصله نشته ناغی وی چه زمون تورات که داشته ده چه دا چا جرم داو که زنه اکلا ناغل ما مختور کلیشی او اغا با پدی بازارونو که اگر زولیشی چټول خلق په لعنت وای رسواشی او شرمېږي. دا وی زمونږ د تورات حکم دی. او دا زمونږ لوی عالم ناس دی. یو سترګې سماوه بلې خراب و او پاره کې لوی عالم ابن سوریا نبی علیہ السلام ایتا سراؤڑے توراتو تورات راؤڑو کیے خودو اغا عالم لاس کے خودو نداغی نمخ کے عرص تو تلاوت شورو کو عبداللہ ابن سلام چدا دا غید قوم نو ایمان راوڑے ہو اولوی عالم دا غید تورات ہو ناغو تاوی چدا اللہ سوچت کا چکل اللہ سوچت کو نو آغا آیات پکدا سوی زلیدو حدیث کے رازی بیزائیت لعلعو اوغم دقس دا قرآن کریم پشانت آیاتو چکه جریدی واده شوی نو دې د پار رجم دې سنسار کې دل او کني واده شوی نو دې د پار سلسل کوړی دا حکم هغه غلی شو ملامت شو نبی له اسلامي غلی کې ګهما راولې دا دوتنه راوستو حکم بھی جاری کو سنگساری ایک چھ زم راوستے مو پا ما فیصلہ کوئے زما فیصلہ داد ندوارے پا رجم کرل نو حکم دا قرآن او دا تورات یوو ایس پرق پکنو و لیکن آئے ظالمانو اگی پی لاسی خیو گورا پټکړې و داس داس یواز دا حکم نه ډیر حکمونه بدل کړیو دا چې قران نازل شنو هغه دا غي غټولې خبره ښکارا کړې دا غي د دین هغه غلاګانې ښکارا کړې نو کله رب العزت وی و تخکارا یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ اہلی کتابو راغیز منگی وازی مشان پیغمبر دنیا تا او ددکار سدے دے بیانی تاوستاغا مسلی چتا سو پٹکڑی وی پخپل کتاب کی کنتم تخفونا اتا تو پٹکڑی وی حلقنا ضروری خبری ویعفو عن کثیر او دا دیرو خبرنا مخڑی چی ضرورت وطنی یا تا سو پٹکڑی نی نو آخواسی امشتا دی نو دید پار دنیا تر آگلی دی چی چا حق پٹکڑی دی چا غخ کارا کی چدا الله یا تونه بدل کړی دي چې هغه کار کوي پیغمبر دراتلو دا مطلب دنیا ته نو مخکې امتونو مخکې دینونو کې ډېر لوی غبن شوی او ډېر لوی د حق او د باطل بګي پته نه لګی دا کله چې قران نازل شو نو ارزه پډاګ کړو ارزه ښکار کړو او داری خبری مقام او درجه او مرتبه او مخواه دومره وضاحت په یو کتاب کې نو لکه دې قران کې چې دی ځکه الله رب العزت پیغمبر پاک ته وی کنا جوان ذلنا الیک الکتاب تبیانا لکل شین مونږ ته داسې کتاب نازل کړ چې انتهایی وضاحت ته د هر خبرې وضاحت حکم هم بیان کړی دی نو داغي شرطونه هم بیان کړی قسمونه هم بیان کړی دي داغي نوعیت هم بیان کړی چې دا حکم فرض دی که واجب دی او که مستحب دی دا سره هم بیان کړی دي داغي خیال پورا ساتل دا اصل پا دین بانده منگولی لگول دی چلی عرب العزتوی دی قرآن بانده منگولی لگوی بغیر دا دی ناتاسو ندین پی جنده شه و نپا دین بانده پویده شه اگر طول دین اللہ قرآن کی بان کرده او سخت زور نه کړی دا خلکو ته چغی و ته ګوري نه هغه و ته التفات نه کوي هغه اس قدر او احترام نه کوي ولیک دا یو خیال لې چې نه دین د پار نور کتابونه مشته دا غینه مونږ خپل دین زده کول شو خپل ځان پوه کول شو او خپل کامیابی حاصلول شو اللہ رب العزت وی چنا بغیر دا اللہ دا کتاب نا کامیابی نشتا دے دین نشتا دے بغیر دین اللہ یبغون بغیر اللہ یبتغی حکمن دیو جنا چدے کم خلق و قرآن سر تعلق نو او دیبان نیزان نو پوکڑے ناغیر سن خبر ندی اغینه د حکم په مطلب پوئږي د مصلی په مطلب پوئږي ان د مصلی په انداز باندې چې د دې سان اندازه ده هغه وخت کې وا د نبی صلی الله علیه وسلم سره ډیر چیر چاړ کیدو نبی صلی الله علیه وسلم یو وخت کې د روزې ذکر کاو څکه صحابه کرام ته نه تپوس کو چیرې یو فرض روزه دا یو میاشت په دې کال کې هغه مونږ ته معلومه ده بغیر دا غینا کې یو بندا روزي نشي نو څه طریقه وي نبی له سلام ورته وی چې بغیر دا غینا طریقه دا ده چې هر میاشت کې درې ورځې دي دیار لسما سوار لسما پین لسما د تا ایامی بیز وی حدیث کې چې روزه نو فرض شوی نو دا غي نمخ کې به خلق دانی وي معلومی چې حکم د وجوب و دیار لسما سوار لسما پین لسما دھاری میں آشتی دیتا سپین روزی ہوئی نو سپین روزی نا خو سپین شپی دی اصل کی خود روزو نمی یو تاغستے ہو بولی پا دیدر روزو کے سپو میں درست ای نو دا شپا دا سیل کدر روزی پشانتی نو سپین روزی و تذکوی لی چی دانی سای بس دا د ټول عمر روزه ده چې دا یو بندنی سي کنه او هغه وی چې زما ټول عمر روزه ده نه په دروغجن نه وي ولی ځکه قران ویلو چې من جا بالحسنات فلو عشر امثالها چا چې یوونی کې وکړنو الله ولا لسبد لی ورکی نو یو ورځ په لاس باندې حساب تا نو چې درې شوي نو دیرشتی نجول شوی میاش پورا شوا نو چه ارا میاش که ده دری روزی نیسی نو طولا میاش یه پرو جا کی سابی گی نو طولو مر رو جا شوا دیتا سیام و دهر ویلش سیام و دهر نو طولی زمانه رو جا نبی علیہ السلام ورطا سمرا خیست خبر اوکڑا او دا داسې یقیني خبره ده چې یو صحابي مېلمه شوی و د چا ناوله تکلیف وکړو مېلمه له چې څنګه خلق تیارې کوي او وسپې کوي او دغسې هغه له تیارې وکړو کېناست نو هغه ورته وی زما خو روژه ده از غذری روزه نوی نوری روزه بی ناغ مالک خپا شو چگورا ما استاد پاردور انتظام کرده جستا رو جوانو چه رالی نو ما تا با دیویلیو ما با تکلیف نکاو خیر تا خوراک نخو نپاتی کیگی خو دیکھ بل را گئے بل صحابی را گئے او طویوی خورا نبی علیہ السلام دغا سکڑیو خوا داغم دغا سی صحابی رو جواب مل مستیار آلن واغ رو جماع تکڑا واغ صحابی شورو کڑا تو آم او روڑے او خوڑا بیا او تاغیوی چدا و بیانی سی ناغوی نا ولې زما خو روزه نه و وی تا چې وی چې زما روزه ده وی زه هر میاش کې درې ورځې نیسم او نبی علیہ السلام وی چې درې ورځې 19 نو ټول میاش ته پروژه کې حسابيږي نو زما ځکه وی چې زما روزه ده زما ټول میاش پروژه کې حسابيږي نو هغه روزه نه و کنه ښه چکل نبی علیہ السلام دا جواب وکړه صحابی ته ناس تو هغه ته پوسونه کولو او نبی علیہ السلام بوته یو سوی هغه بل سوی هغه ته بیا وی چې نه میاش کې درې ورځې خو هیڅ شی نه دی زه به ډېرې نیوې شم نبی علیہ السلام ورته وی چې بیا داسې وکړه چې داود علیہ السلام په شان کار کاوا دغه به اورا درو جواب لرز به کو جواب داسې کاوا هغه صحابي وی چې نن نزو ته دینوم زیات الله مال همت را کړل او مال طاقت را کړل نغاته د دین ازیات کې ثواب نشتا کدا دې مطلب چې زه ثواب کار وکم نه چې ما تسوی نه دا کوا میاش کې درې ورځې نیسا او یا خامخا چې تار کې طاقت زیات تنه یو ورځ کوجا او یو ورځ در داود علی السلام روزه واته ای زو دین ازیات او دین ازیات کې ثواب نشتا مونږ ته نور ثواب نه دی معلوم خا او صحابی وی چې ولی ته چې درې ورځې متواتر روزه کله سره ورځې متواتر روزه خو دا دې مطلب دی ما سره ځان برابر دی ما سره ځان برابر او ځکه چې انی اسوم یطعمنی ربی ویسقینی زچ روجه ما نو الله مالا تو عام را کئی الله مالا او برا کئی تعلم در کئی تو ځان ما سره برابر ہے دی تا ویسال ہوئی خوا ویسال ستا ہوئی چنن دیم رو جدا سبا دیم رو جدا بلرز دیم رو جدا پیشونه نشتا انبا که ما خام رو جماعتشتا دی تا ویسال ہوئی نبی علیہ السلام تاغیوی چه تا ویسال که نمونگ بوم کو وینا تا سنشه کولی ذکر چه انی اطعم و اسقا مالا غیبانه تو عام را کولیشی خوب را کولیشی او تاسو تدا مقام نی حاصل نو مکوی داز خواب دقصی ده هر عبادت مرتبی دی درجی دی سبکی خصوصیات دی ده پیغمبر چی باقی که یو امتی تا حکم نشتا و اجازت نشتا چی تا آغاز کوا لکه داشت ویسال دا دا پیغمبر خصوصیت تی بلچه تا اجازت نشتا ویسال دیم خصوصیتو چی سلورو نسیوا نکاحونا دا امت دا پارا حرام دی بس پیغمبر دا پارا نو اغنهوی دا غینام زیادیوی دا داغا خصوصیتو امت دا سی نشی کولی دا هم خصوصیتو چی او زنانا براغلا او نبی علیہ السلام بناستو او غیب اوی چی ما تا تخپل زان بخلی دے نو بس نکاو شو دی تا پک ایجت نو چی خطبہ دی ہوئی گواہان ناستی او یو دی ایجابو که او بلی قبولو کی نبس او دا بل چا پا حق کی دانشتا دا امت پا حق کی خوا دا امت نکاح بدا سی نئی اگه که ہو باقیدہ سوال جوابی چی ما بخلی دا او بوی ما قبول کردی دا مہر پکی دے ہوتا او دا پیغمبر دا خصوصیتو چی بس اگه ہوئی چی ما تا تخپل نفس بخلی دے نو باس نکاح نورس دا پا قیجت نئی نو داس ډیر خصوصیات یو ښا د خصوصیت او چې غیبانه جنازه کړی و او مت اجازت نشته چې غیبانه جنازه وکړي دا د حبش ملک بادشاهو د حبش ملک بادشاهو نجاشی نو نبی علیہ السلام چی لا ہجرت نو کرے مکہ معظمہ کے ہو اور ڈیر سخت زندگی وا کافرانو دلاس نڈیر ضررنا و مصیبتنا صحابہ باندیوم نبی علیہ السلام تا خود دیو جنا دیر تکلیف نو چی ابو طالب جوان دیو او اغا اعلان کلیو چی دا زمار وار دے دی بار دے کی ادری گی او خپل مسئلہ با کئی کدو تا چاپور تاو کا تنو دا بیتا پوس کوم دا ابو طالب دشمن ہے تا چاگاڑا کی خودشوا ناغتا ہو پدیلو کٹی سہولتو دا ابو بکر صدیق قوم ڈیرو ناغتا قوم پوج باندے بچو انور چیو کنا نو بس اگا مشرکانو با چسا خوخوا آگا بے اوسرا کولنو سو خدا سے اچھاگی کار اغسطه و داغی نه چه قرآن اجازت کرده چه خیر ده دی کافرانو سرا دخلی راز باز ساته چه دی سوی نوه آو رلکی و سرا تعلق مساته نو چا پدیزان بچ کرده خو یو حضرت بلالو چا وی نا زبوسو کې وبنبو زما ما چې څه ذکرې دی نا وکوم نو دې وکي کافرانو با ما شومانو ته وی چې راکا گئے نری براخ کو په دې کارو کې او په دې سخت گرم نور کې او غبوي احدن احدن ډیر خوان کوي ها احدن احدن ما یوزل خدای ته یو ویل دي د نمازو غنشي اړو راکایګې مې کنه د حدیث کې راځي جهان علی نفسه په بلال باندې خپل بدن او خپل ځان ډیر سپکو او چې د دې وجنه د دې بدن د وجنه بزو خلاړو ما چې زما بدن بچي بدن سي زما نفس بچي دا خو یو نفس ته او کوم زما په دې بدن کې شل نفس وي نوم با مد الله په دې نوم باندې قربان کړیو چې احدن احدن ما وي هغه په عظمت عمل کاو دیو جنا د نبی علیہ السلام سره با خصوصي زینو کې بلالو نو کتوائف تتلیو او بیا ډیر پریشان واپس راتلل د شپې او د سار د مانځ چې وخت شو نو یو مقام دی غرونه دی بطن و نخله و توی اگه که ادری دی پو منزه باندی نبی علیه السلام ور سر بلالو او پیریان راغلی دی او وگی ایخ دی مسلمانان شوی دی چه قرآن واری دی بلال ور سر و بل سوکن که نبی علیه السلام دی فتح مکه پرد باندی راغی او بیت الله تا دن ننو تو نو بلال ور سر و ابو بکر نا عمر نا نور سوکن بیا داغه نو خلق ته پوسونه کولو چې نبی علیہ السلام دن نسو کړو نبی لال بوي درکاته وکړو کم ځای وکړو نبی الله کې پاغه وخت کې شپکستنی وي وی سلورستنی ته ندی په لوي او دعا په لوي او دای کې مو درکاته وکړو داغه نو خلق ته پوسونه کولو تا د ډېرې سختۍ د وژنې چا ډېره قرباني کړي نو هغه الله ته هم ډېر محبوبي نو هغه پیغمبر ته هم ډېر محبوبي نو چې دغه دورو سختۍ دورو صحابه کرام وی چې مونږه هجرت کوو نو اتیا ته نجم شو او لاړه دغه حبش ملک ته د نجاشی ملک ته لاړه دی پلان د مشرکانو جاسوسان لاړو نجاشی بات لاله سو تحفه او ډاله وړي اور ته د دې په سر باندې شکایت وکړو چې استعمال کړه دهشتګر راغلي دي مکه معظمه کې د خلکو کورونا روان کړل یو بل سره په جنگ کړی دی او پریشانی ده و استعمال قران ای بادشاہ مې پریدا هغه بادشاہ قلمندو سنجیدو ډیر دا غولګي چې ورګه دې تاسو کوم دا سوق دي پولیس ورپسې ولېګو حضرت جعفر داغي امیرو د حضرت علی رورو جعفر داغي ته وی پات زم کنه زه امیرې ما زه بلل شوم بچیا سو یو راغه او د بادشاہ دربار کې ودرېد نور څوک چې براتلو نو نجاشی بادشاہ ته به سجده کولا سر به کته کاو او حضرت جعفر چراغ یې نو نیغ راغې ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا هغه بیا نه کته کیږي اگر جاسوسانو بادشاہ تاوی چو گو را بیدا باتا نور خلق راضی نو سر کته کی او د سر کته نکو موږ تاسو وایو چې دا به د خلق دی مې پرې دی پادشاهی ته صبر وکړه موږ ته تاسو کو پادشاهی حضرت جعفر تا چې تاسو کې څنګه راغلې هغه اے بادشاہ موږ عرب یو موږ قریش یو امونگا داسی جوان تیر کڑی چه مونگا کانی تاوم سجده کڑی دا ونی تاوم سجده کڑی دا لات منات نم بتاو ری دلی داز مونگا خدایانو فاللانا بولیزد پا مونگ بانده دیر لوی احسانو که بی حدا و بی انتها مونگ تا یو عظیم و شان پیغمبر راو لیگو دا امن بادشای راو لیگو دنیا و دا امن نڈکا کی نو آغا مونگ تا دیر سبردست خبری اکڑی مونگ تا اول داوی چی دا اللہ عبادت کوئے و آغا سر شرک و کوئے مونگ تا داوی چی او بل سراخ پل ولی و سل رحیمی پالے مونگ تا داوی چی دا ملم قدر و عزت کوئے مونگ تا داوی چی د ستر د پردی او د دې خیال ساته د پاک دامنې طریقې را تو خوې بادشاہ وی چې تاسو سره د هغه سو ملفوظات شته چې هغه باندې کوم کتاب نازل شوی دی وی او یو ستراتلم نو نوې سورته نازل شوی سورته مریم او پاری کې د عیسی علیه السلام بیان او چې هغه په ځانګو کې کیناست او اعلان وکړ چې انی عبد الله ای خلق او زد الله بنده ما د الله زی نه ما شروع شو تا تلاوت وکړو نو حدیث کې راځي چې نجاشی او داغه د دربار چې څومره عمله وا داغه د سترګو نه دومره وخ کې روانه شوه چه اغلان ده کم فایلو نا پراتو نا لامدشو ولی سملی ناستاو کنا هر یو تخپل فایل پروتو نا لامدشو ده اخکو ده وجه نا او نجاشی بیا حسن روچت که وی قسم پا خدای ده چه ده ده بیان او ده انجیل ده بیان پا میاند که دوم را فرق نشتا ده او ده مکی اغا جاسوسانی رخصت که واپس دیر پا غصه که چه بیا رانشه بیا نور نبی علیہ السلام سره ډیر تعلقات خصاتلی خو ملاقات نو شوه وکړه چې هغه وفات شو ډیر فرح وکنه یو میاشت نبی علیہ السلام وی چې نجاشی وفات شوه د جنازه پکو نو جنازه وکړه خدا جنازه په غایب باندې نه وا چې خلک وی غیبانه جنازه کو نه نبی علیہ السلام تا داغه قبر ښکارېدو په غایب هغه جنازه نه کړی حاضر یې کړی دا حدیث کې ذکر راځي ابو داود کې چې حضرت عائشہ رضی الله عنها وی چې مونږ به دا اورېدو چې د نجاشي د قبر نه به ډېره زمانه رڼا خطا نور او رڼا به ترنه خطا نو مونږ ویلي چې بعضې خصوصیات دي ښه چې د هغې اجازت بل چاته نه وي هغه د پیغمبر خپل خصوصیت وي نو دا هم د هغه خصوصیت و چې نجاشی کم دی او دې کم دی او جنازه په وکړه دا بل چاته د اجازه نشته نو دین کې داشته دی حکم او دا غي حکم سره خپل شرطونه خپل صفاتونه دا بغښته دی چې ډېر تفصیل سره رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی حدیث کے راضی نبی علیہ السلام لے اوتن راغے او ته وی زتا سره بیعت کومه په هجرت باندې هجرت کومه او دا ورته وی چې ترکتو ما خپل مور او پلار داسې پریخو ده چې سترګې سری وي جړلې حضرت رالم چې د هجرت کومه تاسو ما د هجرت نه منی کوي نبی علیہ السلام ورته وی چې واپس شه او چې څنګه دې هغه پریخي دي چې جړلې نه دا سه یو خان دوام او ستا هجرت تاجت نشته ستا د مور او پلار خدمت ستا د پاره هجرت دی بل ورته راغې نبی علیہ السلام ته وی چې زما په جهاد پس ډیر شوق دی ډیر زیات او ما په جهاد کې شامل کا نبی علیہ السلام ورته وی چې هل لکا ابوان استمر او پلار شته هغه وی او وی ففیه ما فجاهد دغه خدمت کوه داستا جهاد دې تر چا خپل خپل خصوصیت په اسلام کې چې زمور او پلار کم مقام دې هغه سره بل عبادت نشي برابرې دې ځکه نبی علیہ السلام د هجرت نه منې کړو د جهاد نه منې کړو چې د مور او پلار د اجازه نه بغیر ستایس عمل قبلي دغه سي قران کریم کې راغلي د حرم په اړه کې سوره حج کې و من يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب علیم چا چیز دی حرم پا حق کی غلط اراده قدری اکڑا غلط نیت قدری اکڑا اللہ ویزو بول عذاب ورکو سر دینا چی صرف پا غلط نیت باندی سزا پا نور عملونو کنور کی اللہ سوچے گا عمل کڑے نہیں کا علامہ ابن قیم وئی چې بل فرض یو سړی په یمن کې دی څومره لره د حرام نه کنه لیکن هغه د داسې یو تن په حق کې اراده وکړي دا هغه زینا چې هغه بل په حرام کې دی یا په طواف کې دی یا په صفا مروه کې دی یا ناشته بس او هغه د یمن سړی په لور کې راشي چې زما په دې حرام کې وجنه ما نه پریږم اللہ وی دل بازا عذاب ورکوم ولی دل پنیت کی نقصان راوے وجلے دی نئی راغلے دی نئی کچھ داغا دینا نیتو کو دل قتل نو بس اللہ وی دی نشی خلاصے دی زمان دا عذاب نام لیکن دا دبل زی و دبل مقام پا حق کی دا مسئلہ نشتا دے کاغذ دیر برکتی جماعتی کنورسی ہی یا بیت المقدسی دا غی په حق کې دا حکم نشته دا خاص د حرم خصوصیت ته نو په دین کې الله لري خبر ال خپل مقام ور کړی ول مرتبه ور کړی چې هغه او حجاج دی پکې داسې مسلمانان قتل کړو عبد الله ابن زبیر زبیر ابن عوام زیه چی اوزل نبی علیہ السلام اعلان کو چیرا دبنو قریضاو پا پتا نپوئی گو خلقوی چی اغیز مونگ دا پارا تیارے کئی و مونگ باندے حملہ کول گواری نو چی دی بنو قریضاو خبر بسوک مالا راوڑی زبیر ابن عوام پاسی دووی انا زو بیا نبی علیہ السلام وی چې د دې خبر وسوک دریز لباوه خبره کوله چې بدریم دل زبیر ابن عوام پاسې دو نبی علیہ السلام دا وی چې ان لکل نبی حواری وحواری الزبیر د هر پیغمبر د پاره یو حواری او یو امدادی او زما امدادی زبیر ابن عوام دی دا خصوصی کسانو د پیغمبر خا چې هغه بخاص زینو تا دی لګل بل سوکنا چې ډیر سخت ځای وو ډیر خراب. روم سره جنگو او دشمنان ډیر مضبوطو صفونه تړلیو مخامخ. زبیر ابن عوام اولگی دن پاس باند لکی ناس تاور اغی یوازی دا دی غالی پیور اغی نو ارسو ری چی پکی کوت رکلی و دای غالی پیر اغی او اغتا دا چاتور او نرسی دا دی ناس تو خلقو کی اوتنو نو اغوی وی سبحان اللہ دا کار خو غلط ته لار بولیزت وی چې ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة اي خلقو ځان د خپل لاسنه هلاکت ته مغورځوي. نو دې چې وازي ورزي د دشمن په صفونو دا خو ځان هلاکت ته ورزي دا خو کار نه دی. نو ابو ایوب انصاری ناستو رضی الله عنه اغوی ها دا آیات تا پوسوی زمانه کوا دا دی آیات مطلب ما تا معلوم دی دا خوی پا یو وقت کی جهاد موقوف شو سروزی و پا کدا سرالی چی جنگ با موقوف شو او فتحی وشوی دیری نی مونگا اوی چی ار راشا دی خپلو باغونو خبر اخلو دی خپلو زمکو دی پتو خبر اخلو چې صوبا دغه وکو درانه ډیر شال شوي. وی موږ دا اراده وکړه او دغه حکم راغی چې وانفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة اے خلقو د الله په لار کې مال او جان صرف کئ او ځان هلاکت ته مخ ورځوئ. منی کړو چې چا جهاد پریښود او په دنیا پسې شو د ځان هلاکت تا ورځم د نشي بچ کې دي ان د قوم ان د اولاد ټول عمر په ذلت کې مبتلای. نو آیات دا غي په حق راغلي او دا تا چې کوم خبر وکړه چې صحابي ورغی او په صفونو باندې حمله وکړه نو دې په رسول البقره کې آیات ته ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله بعضی داسی جانباز او قربانه والا خلق شتان چه غفل زن دالله پا نم بانده قربان کلی زوی کار سکی گی اسی امراغلیو او سوال ام کلی چه اللہ مونگ لده شهادت مرگ راکی دی پا حق خدا راگلی دیخوا در صحابه و شانو کنه دا خاص کسان لکه زبیر ابن عوام ابو عبیده ابن جراح مقداد ابن اسود حضرت علی دا خلقو چی دی با دشمن پا صفونو یوازی ورد لگا اندازه اخلو چی سنگا چل لغاخ و لگورو دا خلق و دا پروه نو حضرت علی پا یو جنگ که بنین اغسته نره بنین گرمی نوه. حضرت حسن یا حسین و توی چی بابا جی دا جنگ چی خلق کئی نو دا سی کئی نزغرا نو پیسنا اگو یخان استاپ لار دا دی پروان نسا تی که دی پا مرگ ور آگه او که اگو سر اکسیڈنٹو کو دا منگ تا بنین او زغرا یو شیده خواه تو بخدا خاص خلق. نو دا آغی صحابه کرامو اولاد سر رستو خلق دا چلو که پا حرم کی قتل کلو او غیو پا کی بیا تپوس کئی دا عبداللہ ابن عمر نا رستو چیرک سر احرام کی او حج کئی او ماش قتل کو نو پا دبان دی با دم رازی گڑا بیزا او تو یہ رہو د نبی علیہ السلام د حواری زیم قتل کړي نو دا غي تپوس نه کوي ادماشي تپوس کوي تابع ادب خلق په دنیا کې خان. زمون مطلب دا و چی الله مون ته داسې دین نازل کړی دی چې د هر یو حکم د پاره جدا مقام جدا مرتبه او جدا همون دا وی خیال نه ساتلې. تک نبی علیہ السلام یو ځل د ماخام منز شویو یو جماعت تراغیری تا جماعت دا بنو الاشحل وی سکار بے ہو دما خام منز شوی دے چوی کاتنو چرت یو دون دودریتن اولار دینو منز کئی نبی علیہ السلامی دا سکو ہے دا خود کور منز دے بدیو گانل. نو حدیث کی راضی چی بیا دا صحابو عادت داو چی ماخام فرض باوشو بیا و جماعت کی سوکنو که داو که بسوک راغی بے کاتوی دل تا جوڑ من نسوک ندی راغی لیمان دلا دا سی جماعت خوش دے نراغلی دی خوی اغی پا سنت عمل کی اغی تا پیغمبر ویلیو چی دا دا جماعت من ندے دا رستو که دورکاتا کوای که دریکاوای که وابینو تاوای کارسو تاوای خدا دا کور منزده نو که ثواب مطلبی نو کوری کوای او که گناه مطلبی نو جماعت کی کوای تا خدا ری خبری جدا زیده جدا مقام ده نو علا باغی نمونگ تاجر او ثواب حاصلی گی او که مونگوایو چی دیره بس عرضه که خدایشتا او چی سمر سجده و تاو کنو نو دا خود دن نشو دا پیغمبر بی اصل راغلی و دنیا تا اخو دید پار راغلی و چی مونگ تا دار حکم مقام او زی او طریقه خوری دا دا بدا سکره نا عبادت عبادت تی خو پا طریقه بانده او طریقه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا قبل جون که خولی دا چی دا اگه طریقه نبدل شی نا اگه عبادت نده اگه سیزان کلول دی و آخر دعوانا دی.